الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ الرزاق فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضا رب العزت کی نیت سے ہر سال بقر عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکایک میرا مرحوم بھائی ایک ابلق یعنی دو رنگے چتکبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخیو ما فعل اللہ تعالی بک، یعنی اے میرے بھائی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے ایک درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کیسے؟ بولا، یہ سب میری بقر عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ اس نے صرف ایک درہم راہ خدا میں خرچ کیا، وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوا اور اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا۔ تو جو خوش نصیب اپنا وقت بھی دیتے ہیں مدنی قافلوں کے لیے، جیب سے اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں، وہ قافلوں میں سفر کر کے کھاتے بھی اپنا ہے، تو یہ اتنا سارا خرچ کرنا وقت اور پیسہ، ان کا نہ جانے کتنا عظیم الشان اجر و ثواب جمع ہو رہا ہوگا۔ نیز اس حکایت سے قربانی کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ اس نے قربانی کا بکرا کیا ہوگا، بکری کی ہوگی، دمبا کیا ہوگا، دمبی کی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کی صورت کتنی پیاری بنائی کہ اس کو ایک زیبرا گھوڑا، ابلق معنی زیبرا، چتکبرا، یعنی ہر قربانی کے بدلے میں اس کو قیامت کے روز چتکبرا گھوڑا عطا کیا گیا۔ یعنی اس کے معنی گھوڑے کی حکایت پڑھ کے کوئی یہ نہ سمجھے یا قربانی بکرے کی ہوگی یا گائے کی ہوگی اور مل گیا اس کو گھوڑا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اجر ہے کہ ایک درہم خرچ کیا اور اتنی عالیشان جنت مل گئی۔ نا جنت میں کوئی درہم تھوڑی ملے گا، وہاں تو عالیشان محل ملیں گے اور نعمتیں طرح طرح کی ملیں گی، اور ایسی نعمتیں ملیں گی جس کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا. تو اس لیے جنت جنت. تو اب ایک بکرا اس نے ذبح کیا ہوگا اور اس کے بدلے کتنے شاندار اس کو گھوڑا ملا, وہ بھی چتکبرا خوبصورت. آپ نے کبھی ہو سکتا ہے کہ زو میں دیکھا ہو زیبرا چتکبرا گھوڑا, وہ جنت کا عالی شان گھوڑا, وہ نہ جانے کتنا عظیم الشان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, حج کا موسم بہار ہے اور اس وقت اگرچہ پاکستان میں ساتویں شب ذوالحجت الحرام ہے مگر میٹھے مدینے میں اس وقت نویں شب ہے, یعنی آج منا شریف میں وہ رونقیں ہوں گی کہ رونق بھی اش اش کر اٹھی ہوگی. ہر طرف خیموں کی قطاریں اور حاجیوں کی بہاریں ہوں گی. اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے. تو منا شریف کی یاد میں دل جلانا بھی کار ثواب, کہ کاش ہم بھی ہوتے, تمنا کرے آدمی. تو آج منا شریف میں اس وقت بہاریں ہوں گی اور آج شب عرفہ ہے اور کل روزے عرفہ وہاں اور یوم حج. میدان عرفات میں 9 ذوالحجت الحرام کو ظہر کے بعد سے لے کر 10 کی صبح صادق کے درمیان جو ایک لمحے کے لیے بھی احرام کے ساتھ گزر گیا وہ حاجی ہو گیا. تو یہ لاکھوں لاکھ جو روانہ ہوئے ہیں وہاں پہنچے ہیں, ان میں جو جو زندہ بچیں گے انشاءاللہ عزوجل کل وہ کوئی ان کو رکاوٹ درپیش نہ ہوئی تو حاجی بن جائیں گے. جی ہاں, رکاوٹیں تو درپیش ہوتی ہیں کہ کئی آج رات بھی فوت ہو جائیں گے اس میں اور کئی ایسے بھی بےچارے بیمار بھی ہو جاتے ہیں, مر بھی جاتے ہیں, بیمار بھی ہو جاتے ہیں. ایسے بیمار ہو جائیں گے کہ بےچارے میدان عرفات کے جانے کے قابل ہی نہ رہیں, اسپتال میں ان کو ڈال دیا جائے, ایسا ہوتا ہے. اور پھر بھی اس سے یہ تو چلو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا یا ایسا مریض ہو گیا, دنیاوی اعتبار سے حرج ہم سمجھتے ہیں لیکن کوئی حرج نہیں, بلکہ مرنے والا تو بڑا نصیب دار ہے کہ جو اس راہ میں ہو تو حج کے لیے نکلا, قیامت تک اس کے لیے ہر سال حج کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا. تو وہ تو بڑا نصیب ور ہے اور نصیب والوں کا حصہ ہے. الحمدللہ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی مینا میں ان کو لو لگی تھی اور وہ اسی لو کی وجہ سے بالآخر فوت ہوئے تھے. بہرحال یہ کہ کل وہاں پر لاکھوں لاکھ مسلمان جمع ہوں گے اور وہ حجاج کرام بنیں گے, حج کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ. کہ رکن اعظم جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. یہ ضمن ایک بات میں بولنے رہ گیا تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ یعنی کہ کل بہت سارے حج سے رہ جائیں گے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ میں نے فوت ہونے والی کے مریضوں کی مثال تو دی, لیکن جو صحت مند ہوتے ہیں ان کا بھی حج رہ جاتا ہے, وہ کیسے یہ میں نے دیکھا, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غالباً ہزاروں افراد میدان عرفات کے باہر پڑے رہتے ہیں. وقوف میدان عرفات میں فرض ہے, یہ بےچارے باہر پڑے رہتے ہیں اور اس طرح ان کا حج فوت ہو جاتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں پڑے رہتے ہوں گے. کاش کوئی ایسا انتظام ہو جائے انتظامیہ کی طرف سے کہ وہاں بیٹھنے والوں پر انفرادی کوشش کر کے یا جس طرح بھی ان کو میدان عرفات میں داخل کریں, وہاں بیٹھنا ہی ممنوع قرار دے دیا جائے. تو اصل کرنے کا کام یہ کہ حاجیوں کا حج فوت نہ ہو, تب وہ حج ہی نہیں بنیں گے بےچارے. ایسے میں نے دیکھے, اپنا بھی دل جلتا لیکن کس طرح ان کو سمجھا, گاڑی میں ہوتے ہیں اور یہ عوام العواموں کا لنام اور دنیا کی ہر زبان بولنے والا آدمی ہوتا ہے اس میں. تو جو لوگ وہاں کام کاج کرتے ہیں نا, اس طرح کے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ادھر تو دور جائیں گے تو بہت بھیڑ ہوگی, ادھر پڑے رہو. تو جگہ جگہ ہر جگہ ہر روڈ پر بورڈ لگے ہوئے کہ یہاں سے عرفات بگنگ عرفات اینڈ عرفات, یہ لکھا ہوتا ہے عرفات عرفہ شروع ہوا مزدلفہ شروع, سب کے بورڈ لگے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگوں کو بےچاروں کو پتا نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ ان کا حج یوں ضائع ہو جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو بار بار حج نصیب فرمائے اور درست حج نصیب فرمائے, قبولیت سے بھی نوازے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذوالحجت الحرام کے یہ 10 دن بڑے اہم ہیں کہ انہی میں ایام حج بھی ہیں اور ان کی فضیلت بھی سنتے چلیں. کہ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہے، اور آج ہمارے یہاں پاکستان میں 7ویں شب ہے، تو ابھی مزید 3 روز باقی ہیں اس عشرے کے، بلکہ 4 روز باقی ہیں، کل کا دن بھی باقی ہے، آج کی رات بھی باقی ہے۔ تو ان کے فضائل سنیے جو میں آپ کو فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 1403 سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد؟ فرمایا اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد، مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ یہ اس میں نیکی کرنا یا دیگر دنوں میں نیکی کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ تو ابھی جو 3 دن 4 دن 3.5 دن رہ گئے، ان میں یہ ذہن بنا رہے کہ ان دنوں میں ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جتنا ہو سکے ان دنوں میں نیکیوں کی کثرت کی طرف توجہ ہونی چاہیے، زیادہ زیادہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اوقات گزارنے کی کوشش کی جائے۔ نمازیں فرض جو ہیں وہ تو الحمدللہ پڑھنی ہے، وہ سبھی پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ مزید اس میں چستی پیدا کی جائے گا، جماعت میں سستی تھی کہ 3 رکعت ملتی تھی، کبھی 2 رکعت ملتی تھی، تو اب یہ ذہن بنائے کہ یہ ان 3 دنوں میں میں مشق کروں گا کہ پہلی صف نماز میں حاصل کروں اور پوری نماز با جماعت ادا کروں، اور پھر یہ نیت بھی کر لوں ان دنوں میں کہ نیت بھی ثواب کا کام ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو یہ نیت بھی کر لوں گا۔ اب انشاءاللہ 12 ماہ بلکہ اب فور ایور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ کوشش جاری رکھوں گا کہ مجھے جماعت میں پہلی صف ملا کرے، کہ پہلی صف میں جو ثواب ہے وہ ظاہر ہے دوسری صف میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے رحمت جو ہے وہ امام پر نازل ہوتی ہے، جماعت جب قائم ہوتی ہے تو سب سے پہلے امام پر رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے بعد امام کے عین پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر اس کی جو سیدھی طرف کھڑا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اور یوں آخر تک سیدھی طرف جتنے بھی ہیں ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر اب اس بیچ والے نمازی کے الٹے ہاتھ پر جو کھڑا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے بعد سارے الٹی طرف جو کھڑے ہوئے اس صف میں ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر اسی شخص کی بالکل سیدھ میں پیچھے جو کھڑا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر اس کی سیدھی والے پر، پھر الٹے والے پر، علی حد القیاس اسی طرح آخری صف پر۔ تو رحمت سب سے پہلے رحمت نازل ہوتی ہے پہلی صف والوں پر، تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ پہلی صف لی جائے تاکہ ہم جلدی جلدی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ البتہ یہ کہ کوئی بھی صف ہو، اب یہ کہ آپ رحمت پانے کے لیے یہ نہ کرنا کہ اب یہ کہ آدھی طرف اگر کم آدمی ہے تو آدھی طرف ہی سیدھی صف رحمت کے شوق میں آدھی صف بنا لی سیدھی طرف اور آدھی خالی چھوڑ دی، تو یہ نہیں کرنا، بلکہ اس کا صف تو اسی طرح بنانے ہو، پھر اس کے فضائل مزید الگ ہوں گے نا، کہ وہ دونوں طرف توازن برقرار رہے۔ مثلا 5 نمازی ہیں تو امام کے پیچھے ایک کھڑا ہوا ہے، تو 2 اس کی سیدھی طرف رہے، 2 اس کے الٹی طرف رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، حدیث پاک میں اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ تو آج کی رات تو فیضان مدینہ میں گزر ہی جائے انشاءاللہ عزوجل، کہ اس میں شب قدر کے برابر یعنی دسویں جو دسوں شبوں میں، کل کی بھی پرسوں کی بھی انشاءاللہ جو جو شبیں ہمیں نصیب ہوں، تو اس کی حدیث شریف میں یہ فضیلت ملی کہ شب قدر کے برابر ہر روزہ ان دس دنوں کا دسواں چھوڑ گئے، کہ دسواں جو ہے وہ روزہ حرام ہے، دس گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ کا روزہ حرام ہے، چار روزے یہ حرام ہیں اور عید الفطر کا میٹھی عید کا روزہ بھی حرام، یوں سال میں پانچ روزے حرام ہیں. تو سمجھو کہ نو دن کے جو روزے ہیں وہ جس کو توفیق ملے وہ رکھ لے، اور اگر ابھی تک ایک بھی نہیں رکھا ابھی نیت کر لے گا بقیہ جو نو تک ہیں کہ آپ کو سات آٹھ نو تین دن روزے مل جائیں گے. تو یہ جمعہ ہفتہ اتوار، جمعہ اور ہفتہ ویسے بھی سال میں کبھی بھی روزہ رکھے، جمعہ رات جمعہ یا جمعہ ہفتہ، تو روزہ تو جمعے کا ہے لیکن ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے ملانے، جمعہ رات جمعہ یا جمعہ ہفتہ، تو انشاءاللہ یہ روزہ دس ہزار روزوں کے برابر ہوگا. یہ تو سارے سال کے لیے فضیلت ہے کہ جب رکھے، اور پھر ماہ حرام میں تو اور بھی فضیلت بڑھ گئی. تو یہ کوشش فرمائے کہ اب تین دن جو باقی رہ گئے کوئی عذر نہ ہو، کوئی آپ کی نوکری میں اجارے میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں سست پڑ جائیں گے، اپنے کام میں سست پڑ جائیں گے، اور اجارہ کام کا آپ کا، تو پھر تو روزہ رکھنا سیٹھ کی اجازت کے بغیر جائز نہیں رہے گا. اور اگر کام میں آپ کے سستی نہیں آتی، برابر جو بغیر روزے کے کرتے ہیں وہی کریں گے تو بھی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. یا آپ کو ہر ایک کو اپنی قوت پر غور کرنا ہے. عرفے کے روزے کی فضیلت بھی سنیے، عرفہ یہ نو ذوالحجہ کو کہتے ہیں. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہاں مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہاں گمان، جب رسول کا گمان ہو نا، اس کو بولتے ترجی، بولتے شاید، گمان غالباً، تو یہاں اللہ عز و جل پر گمان ہے، تو رسول کا گمان جو ہوتا ہے، رسول کی ترجی، یہ یقین کے قائم مقام ہوتی ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ پر گمان ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو یہاں یہ یقینی اس کو تصور کیا جائے گا. تو اب یہ کہ معنی یہ ہوئے کہ جو نو ذوالحجہ کا روزہ رکھے گا اس کے ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. تو ہم انشاءاللہ نو ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کی بھی نیت کر لیتے ہیں. اگر ان دو دنوں کا نہ بھی رکھ سکا کوئی تو کم از کم نو کا ضرور رکھ لے، مگر اس میں بھی شرط یہی ہے کہ اگر نوکری کا معاملہ ہے تو وہ آپ نے شاید ملازمین کے 21 مدنی پھول پڑھے ہوں گے، نہ پڑھے ہوں تو فوراً پڑھ لیں. تو نفلی روزہ، کیونکہ یہ نو ذوالحجہ کا بھی ہے نفلی روزہ، اگر نوکری کے معاملے میں اگر آپ سست پڑ جائیں گے اور اجارہ جس کا کیا وہ کام پورا نہیں کر پائیں گے تو پھر نفلی روزے کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا، جبکہ وہ اجارہ اتنا ہی لیں گے آپ. تو سیٹھ سے اجازت، جو سیٹھ ہو اس سے اجازت لے لینی چاہیے نفلی روزے کی. اور اگر جو آپ روزہ رکھ کر جو کام کر سکتے ہیں وہی بغیر روزے کے بھی کر لیتے ہیں تو اجازت کی حاجت نہیں. اور فرض روزے میں اجازت کی حاجت نہیں ہے، بھلے سست پڑ جاتا ہے لیکن فرض روزہ تو سیٹھ منع کرے گا تب بھی رکھے گا. سیٹھ اگر شرط رکھے کہ فرض روزہ نہیں رکھنے دوں گا ورنہ نوکری سے نکال دوں گا، تو نوکری سے نکل جائے مگر فرض روزہ معاف نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. یہ میں نے جو اجازت کا، تو یہ نفل روزے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی نو ذوالحجہ کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے، مگر حج کرنے والے پر جو کہ عرفات میں ہے اس سے عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کے دن روزہ مکروہ ہے. کہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور پرنور شافعی یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفہ کے دن یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. تو حاجی جو ہیں ان کے لیے روزہ مکروہ ہے, سنت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اور وہ حاجی جو عرفات میں, یہ نہیں کہ اب آپ نے ایک بار حج کر لیا تو اپنے وطن میں بھی نہ رکھے, صرف وہ حاجی کو اسی سال جس سال وہ عرفات میں روزہ رکھنا منع ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ قربانیوں کے دن ہیں تو کچھ قربانی کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار بیذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے, انسان بقر عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو. یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں, بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی, اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. لہذا خوش دلی سے قربانی کرو. تو یہ قربانی کے جانور کھروں اور سینگوں اور بالوں کے ساتھ جب وہاں آتا ہے قیامت کے دن تو اس سے مراد کیا ہے, تو اس سے اس کی شرح میں حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیاں بھاری ہوں گی. اور اسی حدیث کی شرح میں حضرت مدلہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں, پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص با آسانی پل صراط سے گزرے گا, اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کا فدیہ بنے گا. بہرحال یہ کہ اس حدیث اور اس حدیث کی یا دوسری کسی حدیث کی شرح جو بیان کی گئی, اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو جانور قربان کیا جائے گا وہ پل صراط پر سواری کے لیے کام آئے گا. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں. لیکن دیکھیے اس کو پل صراط کی سواری بنانی ہے نا, تو اس کے ساتھ یہ حصہ حدیث شریف کا یاد رکھیں, لہذا خوش دلی سے قربانی کرو. قربانی کرنے میں خوش دلی کس کس کو ہوتی ہے وہ اپنے دل سے پوچھے, اور ریاکاری کتنی ہوتی ہے یہ بھی اپنے دل سے پوچھے. اب یہ کہ بعض لوگ تو قربانی اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی, وہ چھپاتے ہیں اس میں موقع کی مناسبت سے. چھپانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے, سب دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تعریف کرتے ہیں بھاؤ پوچھتے ہیں, فضولیات کا ان دنوں بڑا زور ہوتا ہے, خامخا پوچھتے ہیں کب لیا یہ جانور, ارے واہ بھائی یہ گائے کب لیا آپ نے, اچھا پرسوں لیا, اچھا اچھا کہاں سے لی, اچھا اچھا سوراب گوٹ سے, نہیں اچھا اچھا ماج گوٹ سے لی, اچھا نہیں اچھا اچھا بکرا پیڑی قبرستان کے پاس, اچھا وہاں سے لی, اچھا بھائی بڑی خوبصورت ہے, لی کتنے کی, اب اس کو بھاؤ بتاؤ, ساری پنچایت وہ کرے گا کتنے کی لی, یہاں سے بھی جان نہیں چھوڑے گا کب کٹے گی, پھر زیادہ اگر بول کا ہوا تو بولے گا کتنے بجے کٹے گی, اس سے بھی زیادہ بول کا ہوا تو بولے گا کسائی کو بول دیا کہ نہیں, اور پتا نہیں کیا کیا اس کو سوال کرنا آتا ہو تو وہ کرے گا. تو یہ پوچھنے کا مقصد کیا کہ کہاں سے لی, کتنے کی لی, کب لی, کب کٹے گی, کتنے بجے کٹے گی, آپ بتائیے کہ اس کا پوچھنے کا مقصد کیا. یہ ساری فضول باتیں ہوئی یا نہیں ہوئی. ہاں اگر اس لیے پوچھ رہا ہے کہ گائے کا بھاؤ پتا چلے کہ اس کو بھی خریدنی ہے تو اندازہ ہو جائے کہ اس طرح کی گائے کتنے کی ملتی ہے, تو پوچھنے کی یہ نیت کیونکہ صحیح ہے, دارو بدار نیت پر ہوتا ہے, نیت اگر اچھی ہے تو پوچھنے میں فضول نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے اچھی نیت ہوگی, تو اگر واقعی وہ نیکی کے حوالے سے نیت ہوگی تو عبادت بن جاتی ہوگی وہ اس کی پوچھ گچھ, تو اس میں تو ثواب آخرت ہے. اب مثال کے طور پر اس نیت کی مثال میں آپ کو فتاوی امجدیہ سے دیتا ہوں, صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور قربانی کی کھال کسی نے بیچ دی, اب اس کی رقم مسجد میں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا, تو اس پر صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا زبردست اور بہت پیارا جواب دیا. فرمایا کہ یہاں نیت پر دار و مدار ہے. اگر اس نے اپنے لیے بیچ دی کہ اس کے پیسے خود استعمال کرے گا اور اب یہ چاہتا ہے کہ ان پیسوں کو مسجد میں دے دے تو نہیں دے سکتا کہ اب اس کا صدقہ کرنا واجب ہے کیونکہ یہ رقم اس کے حق میں خبیث ہے, اس نے اپنے لیے بیچی کا ہے وہ تو جرم کیا اس نے, تو اب یہ رقم اس کے حق میں چونکہ خبیث ہے تو اس لیے کسی مسکین کو مالک بنانا ہوگا. ایک صورت یہ آپ نے ارشاد فرمائی نیت پر کہ اگر اس نیت سے بیچی ہے, اور اگر اس نیت سے بیچی ہے کہ اس کو بیچ کر پیسے میں مسجد میں دے دوں گا تب ٹھیک ہے مسجد میں دے دے, کہ وہ نیت بدلنے سے حکم بدل جائے گا. تو بعض لوگ قربانی کھالے بیچ کر پیسے رکھ لیتے اور دینے ہوتے کہ ہم کسی کو دیں گے کسی مدرسے وغیرہ کو, تو اس میں حرج نہیں ہے جبکہ نیت یہی ہو کہ میں اس کو دے دوں گا مدرسے وغیرہ کو, تب تو وہ ڈائریکٹ دے دے مسجد کو دے دوں گا تو دے دے. اور اگر اس نیت سے لی کہ اپنے لیے پیسے خرچ کروں گا اس کو تو اب نہیں دے گا مسجد کو بلکہ وہی کہ مسکین کو دے گا جو اس کا مالک بن جائے. کسی ملک کے شخص تملی کے شخص ہی ضروری ہے, اس میں مالک بنانا کسی فقیر شرعی یا مسکین کو ضروری ہے. تو نیتوں پر دار و مدار ہے. اب یہ کہ نیت اچھی تھی اس لیے پوچھی تو ٹھیک ہے, تو اتنا تو پوچھنا سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے کی لی, اس لیے خود لینا چاہتا ہے کہ اس طرح کی گائے میں بھی لوں, یہ نیت درست ہو گئی. اب مزید کس دن لی یہ ذرا اس کی تاویل سمجھ میں آ نہیں رہی کہ اس کے لیے کیا نیت کرے کہ کس دن لی, یہ تو بظاہر تو فضول لگتی ہے. یا کوئی اگر درست نیت بنتی ہو تو ٹھیک ہے پھر پوچھ لے کب لی کہاں سے لی. اس میں نیت درست یہ بنتی ہے کہ تاکہ اس طرح کی گائیں کہاں سے ملتی ہے اندازہ ہو جائے کہاں مال ملتا ہے تو پوچھ لے. پھر مزید کب کٹے گی یہ اس کا تو سمجھ میں آ نہیں رہا. ہاں اس لیے آپ جو دعوت اسلامی والے ہیں یا اس طرح کے اداروں والے جو وہ پوچھیں کب کٹے گی تاکہ میں کھال لے جاؤں, تو وہ پوچھنا ثواب کا کام ہے. اگر اس کے لیے کھال کے لیے بکنگ کروا رہا ہے, بکنگ کروانے کے ساتھ یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کب کٹے گی, تو اس نیت سے پوچھنے میں حرج نہیں ہے. اور بلا ضرورت پوچھا کہ کب کٹے گی جبکہ کوئی مقصد نہیں ہے صحیح, تو پھر یہ نیت جو فضول ہوگی, گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ فضول بات ہوگی کب کٹے گی. اسی طرح کتنے بجے کٹے گی, تو وہ جو کھال لے جانا چاہتا ہے دعوت اسلامی کے لیے یا کسی اپنے ادارے کے لیے تو وہ کتنے بجے کٹے گی وہ پوچھے گا, تو اس کو انشاءاللہ اس نیت سے ثواب ملے گا تاکہ میں کھال لے جاؤں. یہ تو میں نے اسی آپ کو مثال دی کہ آج کل یہ فضولیات کی ایک نہیں ہزار مطلب باتیں لوگ کرتے ہیں, اتنی فضول باتیں کرتے ہیں کہاں باندھی ہے کہاں رکھی ہے کیوں رکھی ہے کیسے رکھی ہے گھاس کھاتی ہے دانا کھاتی ہے اتنا تک پوچھتے ہوں گے, پانی برابر پیتی ہے کہ نہیں پیتی, شاید اس کی صحت بھی پوچھتے ہوں گے کہ بیمار تو نہیں ہو گئی, اس کو سردی تو نہیں لگتی, پتا نہیں کیا کیا سوالات کرتے ہوں گے. آج کل سردی کا موسم ہے نا, اگر اس نیت سے کہ سردی لگتی ہے تو ٹاٹ لپیٹ دو یہ مشورہ دینا ہو تو پوچھنے میں حرج نہیں ہے. بیمار تو نہیں ہے یہ پوچھنے میں یہ ہے کہ آپ اس کو مویشی خانہ بتانا چاہیں کہ صاحب یہ باب المدینہ میں ریڈیو پاکستان کے برابر مویشیوں کا ہسپتال ہے وہاں لے جاؤ, یہ بتانا چاہتا ہے پوچھا تو پھر ثواب کا کام ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھا میں نے یہ مویشیوں کے اسپتال کا کیوں ایڈریس بولا, میں نے فضول بات کی, الحمدللہ میری نیت ہو گئی یہ بات چھیڑتے ہی کہ میں بتا دوں تاکہ جن کو پتا نہ ہو ان کو پتا چل جائے, قربانی کا جانور وغیرہ لیا ہو یا ویسے ہی جانور پالے ہو تو وہ مویشیوں کا اسپتال جو ہے ریڈیو پاکستان کے برابر بندر روڈ پر ہے باب المدینہ میں, باب المدینہ اور بھی ہوں گے لیکن اس کا ایڈریس مجھے وہ بچپن سے دیکھا ہوا ہے یعنی بہت پرانا ہے, تو ظاہر اب بھی وہیں ہوگا یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے, سودا کرنے میں بڑی احتیاط کرنی ہے, تو اس لیے وہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بہرحال مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے جانور کے ساتھ. اب مثلا مشہور ہے کہ دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا قربانی ہو جاتی ہے, یہ عام مشہور ہے. آپ بھی حیرت میں ہوں گے کہ یار ہم نے بھی آج تک یہ سنا کہ 6 مہینے کے دمبے کی قربانی تو ہو ہی جاتی ہے, تو چھ مہینے کی دمبے کی قربانی ہو جاتی ہے، اس میں کچھ شرط بھی ہے، مطلقاً چھ مہینے کا نہیں چلے گا، چھ مہینے کا یعنی چھ مہینے یا چھ مہینے سے زیادہ، سات آٹھ مہینے، سال بھر سے چھوٹا، مگر کم سے کم چھ، کم از کم چھ مہینے کا وہ دمبا اس صورت میں چلے گا، دمبا یا بھیڑ، کہ وہ اتنا جاندار ہو کے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو. اب سال بھر کا معلوم ہو یہ کیسے پتا چلے؟ کیونکہ وہ تو بولے گا، وہ تو اول تو اتنا دھوکا چلتا ہے کہ نقلی دانت بھی سنا آگے لگا دیتے ہیں کہ یہ صاحب دو دانت کا ہے، اور پھر یہ دو دانت کی پہچان کس کو، اس نے بولا دو دانت کا، ہم نے نفسیات یا سر ڈالنے کے لیے روپ ڈالنے کے لیے ہم بڑے دانتوں کے ماہر ہیں، اس کو بولتے ہیں دانت دکھا، تو وہ منہ کھول کے دکھا دیتا ہے دانت، تو دو سے زیادہ ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے دانت، ہم بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ دو دانت کا ہے، دو کا اس کے دانت تو پتا نہیں کتنے لائن سر ہوتے ہیں، تو دو دانت کی اپنے کو ترکیب معلوم ہی نہیں ہوتی. تو اب یہ کہ دو دانت کی شناخت عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ وہ چھ مہینے کا، تو چھ مہینے کا اب پتا کیسے چلے کہ یہ سال بھر کا، یعنی کہ سال بھر کا معلوم ہو ایسا تگڑا، کہ پتا کیسے چلے؟ تو اس کی صورت یہ کہ سال بھر کے جانوروں میں اس کو ڈال دیا جائے، سال بھر کے دمبوں گیٹوں میں، گھیٹا یہ ہم لوگ اپنی میمنی میں بولتے نکل گیا، بھیڑ میں، مینڈا بھی بولتے ہیں اس کو، تو اس میں اگر یہ مل جائے تو یہ ایک جیسے لگیں سب. اب یہ بھی بڑا یعنی کہ معاملہ دشوار ہے اس کی شناخت کا، پھر یہ بھی دشوار ہے کہ چھ مہینے کا بھی ہے کہ پانچ مہینے کا، تو پھر وہ مزید معاملہ گڑبڑا جائے گا. تو اس لیے عافیت اس میں ہے کہ وہ چھ مہینے والا رسک نہ لیا جائے، تو سال بھر سال والا ڈھونڈا جائے، جس کو سمجھ نہیں پڑتی اس کے لیے یہی عافیت ہے، سال بھر والا ڈھونڈا جائے. اچھا اب جس کو سال بھر کی بھی تمیز نہیں ہے وہ کیا کرے؟ تو افضل یہی ہے کہ سال بھر سے زیادہ عمر کا ہو، گائے کے لیے افضل یہ کہ دو سال سے زیادہ عمر کی ہو، تاکہ وہ شکوک و شبہات نہ رہیں. اب میں دانتوں کی شناخت عرض کروں، جیسے ہم لوگوں میں یعنی آدمیوں میں یہ ہوتا ہے جو بچپن میں دانت اگتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں دودھ کے دانت بولتے ہیں، اور پھر یہ جب دودھ کے دانت گر جاتے ہیں تو دوسرے دانت آتے ہیں، اس کو چائے کے دانت بولتے ہیں. یہ ایک مطلب عوامی بول چال ہے، دودھ کے دانت چائے کے دانت. تو دودھ کے دانت دودھ کی طرح سفید ہوتے ہیں، اور چائے کے دانت چائے کی طرح تھوڑے سے آف وائٹ ہوتے ہیں. انسانی دانت جو ہیں وہ اس دودھ کے دانت اور ان میں تھوڑی سی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تھوڑے سے گدلے ٹائپ کے ہوتے ہیں. اسی طرح اب یہ بکرے کو اسی پر قیاس کریں کہ دودھ کے دانت اور چائے کے دانت، تو ان کے جو بکرے کے یا گائے کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں نا، یہ اگلے دانت یہ گرا دیتی ہے، یہ بکرا یا بکری وغیرہ یا گائے یہ گرا دیتے ہیں دودھ کے دانت کچھ عرصے کے بعد، پھر یہ نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ایک سیدھ میں نہیں نکل رہا، یہ تھوڑا سا آپ غور کریں گے نا تو یہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں. جو مسوڑا ہے اس کی لائن میں تو دانت بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن دو دانت آگے سے قدرے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں. بس یہ ابھرے ہوئے جو دانت ہیں ان کے رنگ میں اور یا دودھ کے دانتوں کے رنگ میں فرق ہوتا ہے، یہ ابھرے ہوئے دانت تھوڑے سے میلے ہوتے ہیں. تو چائے کے دانت جو ٹھہرے تو چائے کا تھوڑا کلر تو آتا ہے نا، شاید اسی لیے دودھ اور چائے کے دانت بولتے ہوں. تو یہ تھوڑے گدلے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، دودھ کے دانت کی طرح چھوٹے نہیں ہوتے، بڑے بڑے ابھرے ہوئے تھوڑے سے آگے کی طرف، مسوڑا ان کا تھوڑا سا مسوڑا پھولا ہوا ہوتا ہے آگے کی طرف، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا. تو اب یہ دو دانت جب پورے ہو جائیں، پورے دو دانت کامل اوپر تک کہ وہ نکل رہے ہوتے ہیں، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی تھوڑا یہ اٹھ رہے ہیں ادھورے ہیں، پورے کمپلیٹ ہو جائیں گے نا تو یہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، اس کی لائن میں آ جاتے ہیں. تو اب یہ پورے ہو گئے اور قدرے اونچے بھی محسوس ہوتے ہیں جو چائے کے دانت ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا پورا بکرا، تو ایک سال گزر گیا اس کو. اب اس میں کبھی یہ بولتے ہیں ایک سال دو مہینے کا ہو جاتا ہے تب یہ پورے دانت. اب میں نے مختلف تجربہ کاروں کو پوچھا ہے تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے کبھی ان کے جوابات میں، لیکن اتنا تو بہت سو سے سنا ہے ان لوگوں سے کہ ایک سال اور دو مہینے، اور گائے دو سال دو مہینے میں پورے دو دانت ان کے ہوتے ہیں، یہ اس طرح بولتے ہیں لوگ، اللہ بہتر جانے. پھر دو کے بعد مزید چار دانت کا بھی ہوتا ہے، چھ کا بھی ہوتا ہے، گائے آٹھ کی بھی ہوتی ہے. آٹھ دانت کی گائے پکی، ان کی لینگویج میں لوگ مویشیوں والے کہتے ہیں پکی. تو یہ پکی جو ہوتی ہے نا، یہ بڑھیا ہوتی ہے، بڑھیا یا بوڑھا بیل، ان کے آٹھ دانت ہوتے ہیں. لیکن یہ عام طور پر اس کو بچڑا بولتے ہیں، بڑھیا کو بھی گوشت بھی بچیا کا بولتے ہیں، اور بوڑھے بیل کے گوشت کو بولتے ہیں بچڑے کا گوشت، بلکہ اس کو بھی بچیا میں کھپا دیتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ جھوٹ ہے. بچیا تو جوان کو بولتے ہیں، بوڑھے کو بیل بولتے ہیں، جوان کو بچڑا بولتے ہیں. اگر بھینس کا بچہ تو جوان کو کٹا بولتے ہیں، بوڑھے کو ہو سکتا ہے بھینسا بولتے ہیں. تو یہ دانت کی میں نے ہلکی سی آپ کو شناخت، جو میرے کو تھوڑا سا تجربہ تھا، یہ عرض کر دی. اس میں بھی مجھے تو عافیت اس میں لگتی کہ جس کو سمجھنا پڑے نا وہ چار دانت کی لے. چار دانت میں اگر دانت کی شناخت آپ کو یاد رہے گی نا، کہ تھوڑا سا مسوڑا ابھرا ہوا آپ پائیں گے، وہ دانت بڑی سائز کے ہوں گے، یہ بالکل نیچے جو دانت ہے نا، یہ آگے اگلے نیچے، اس کو سنایا یا اولیا بولتے ہیں یہ قاری صاحبان ہمارے اگلے دانتوں کو. تو یہ اگلے دانت جو ہے یہ تھوڑا سا مسوڑا ابھرا ہوا ہوگا، سائز بڑی ہوگی، اور دوسرے دانتوں کے مقابلے میں تھوڑے سے میلے میلے ہوں گے گدلے سے. بس یہ دانتوں کی شناخت ہے. تو ہمت کریں جب قربانی لے تو چار دانت کی کریں، دو دانت کی سمجھ نہ پڑے تو نہ کریں. یہ دو دانت کی ہی لوگ کرتے ہیں، اس لیے آوازیں بھی دو دانت کی لگا دیں. یہ چار دانت کی بھی دکھاتے ہوں گے تو یہ انگلیاں اس طرح بعض لوگ رکھتے ہوں گے کہ دو بڑے دانت یا چھ دانت کی آٹھ دانت کی چھپا لیتے ہوں گے، اور دو دانت جلدی سے دکھا کر منہ چھوڑ دیتے ہوں گے، جانور بھی ذرا جھٹکے مارتا ہے. اس لیے دانتوں کی پہچان ضروری کر لینی چاہیے، اور اس طرح سے جانور لینا چاہیے. اور چار دانت کا ہو زیادہ اچھا ہے، چھ کا ہو تب بھی حرج نہیں ہے، آٹھ دانت کی بھی قربانی تو جائز ہے، لیکن چار کا واجبی لگتا ہے. اور جس کو شناخت ہے وہ دو دانت کا لے تو بھی حرج نہیں ہے. اور بکرے کے بھی دو دانت پورے ہو، ایک سال کا کم از کم پورا ہو، اور دمبے کا وہی چھ ماہ کا یا اس سے کچھ زیادہ کا ہو بھلے، لیکن سال بھر کا معلوم ہو. یہ وہی لے جس کو 112% شناخت ہو، باقی ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی آگے پیچھے ہو جائے. کیونکہ یہ بیچنے والوں پر یہ دور بڑا نازک ہے، اعتماد شاید ہی کوئی کرتا ہو جس طرح یہ گفتگو کرتے ہیں، آپ کے لیے اتنے، اس کے لیے اتنے، میں تو اتنے مانگتا ہوں آپ کے لیے اتنے، اور پتہ نہیں کہ میری اتنے کی خرید ہے اور اتنے کی خرید ہے، گھر کا پلا ہوا ہے. حالانکہ عام طور پہ یہ لیتے ہیں، لاٹ ملتے ہیں سندھ وغیرہ میں، حالہ کی طرف، اور یہ منڈیاں ہیں جن میں یہ ان دنوں وہ نیلام ہوتے ہیں، لاٹ کے ہول سیل منڈیاں ہوتی ہیں جہاں، تو وہاں سے یہ لوگ لاتے ہوں گے، بعض پالے میں بھی رکھتے ہوں گے، لیکن یہ عموماً یہ بولتے ہیں کہ گھر کا پلا ہوا ہے. تو گھر کے پلے ہوئے کوئی سونے کا کشتہ تو نہیں کھلاتے ہوں گے، کھلاتے ہوئے گھاس چارا ہوں گے. اب بعض لوگ بولتے ہیں بادام پستے کھلاتے ہیں، تو کھلاتے ہوں گے بادام پستے، اس میں موڑی لگاتے ہوں گے اچھی خاصی کیپیٹل، واللہ اعلم. تو یہ احتیاطیں آپ ضرور فرما لیں. پھر گائے یا بکرا جو بھی لیں اس کو چلا کر دیکھنا نہ بھولیں تاکہ لنگڑاتا نہ ہو. کان تھوڑا سا کٹا ہوا اکثر ہوتا ہے، تو یہ یوں بولتے ہیں قربانی ہو جائے گی، یہ تو نشانی کے لیے، نشانی کا بھی کان کترا ہوا یا سوراخ والا اس نیت سے دیکھ لیں کان کو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ ان کے کان وغیرہ میں دیکھ لیا جائے، مفہوم حدیث شریف کا کہ سوراخ وغیرہ تو نہیں. تو کان چرا ہوا ہو، سوراخ ہو، قربانی ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہے. اب اتنے ہزاروں روپے خرچ کریں اور مکروہ میں منڈا جائیں، آپ دھوکہ کھا جائیں، مکروہ ہے چلو کوئی بات نہیں مکروہ. اب یہ اللہ بہتر جانے کہ یہاں مراد مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہ، اس کی وضاحت نہیں ہے. البتہ یہ فقہاء کرام کا عام قاعدہ ہے کہ جہاں مطلقاً مکروہ لکھتے ہیں وہاں اکثر مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، لیکن یہاں کے لیے میں کنفرم نہیں بولتا کہ یہاں مراد کیا ہے. لیکن مکروہ ہونا، ناپسندیدہ ہونا، یہ ذرا اچھی بات تو نہیں ہے نا. تو اس لیے بالکل آپ چھانٹ کر اچھی طرح جانور لیں کہ اس میں کچھ بھی عیب نہ ہو، نہ کھر بھی دیکھ لیں اس کے، بعض وقت کھر بھی اس کے کہیں سے پھٹے ہوئے چرے ہوئے ہو سکتے ہیں، سینگ ٹوٹے ہوئے ہو سکتے ہیں. سینگ اگر مینگ تک یعنی جڑ تک ٹوٹا ہوا ہو نا تب تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر جڑ تک ٹوٹا ہوا نہ ہو تو قربانی ہو جائے گی. مگر وہ ہے کہ چھوٹا سا عیب بھی نہ ہو اس میں، یہ دیکھ لیجئے. اسی طرح دم کو بھی دیکھ لے، کہیں دم تو نظر آ جائے گی، عموماً یہ کٹی ہوئی نہیں ہوتی، عموماً کان اکثر چرے ہوئے اور کٹے ہوئے ہوتے ہیں. تھوڑا سا کٹے ہوئے تو مٹھی میں پکڑ کے بولتے ہیں ایک مٹھی پوری ہے قربانی ہو جائے گی. الگ ہے مٹھی کا نہیں ہے اس میں, ون تھرڈ کا ہے, ایک تہائی. ایک تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر وہی مکرو, اور ایک تہائی سے زیادہ ہے, ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. تو اب ایک تہائی کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا بھی کٹا آپ نے کیوں لے, مفت تھوڑی دے رہا ہے, وہ احسان تھوڑی کر رہا ہے, ہم اپنے پیسوں سے لے رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم اپنے کو پسند آئے گا 112% دل مطمئن ہو تو لے, کراہت والا جانور نہ لے, بھلے دیر لگ جائے آپ کو ڈھونڈنے میں, پہلے اچھی طرح دیکھ بھال کر پھر بھاؤ تال کریں. پہلے یہ بھی ہوگا کہ آپ نے سودا کر لیا, بھاؤ لگا لیا, اور پھر دیکھا اور پھر عیب نکلا, پھر آپ نے سودا کینسل کیا, تو پھر وہ ناراضگیوں کا ٹھیک ٹھاک اندیشہ ہے. پہلے مطمئن ہو جائیں تو پھر بھاؤ لگائیں. اب بھاؤ میں بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے, جھوٹ سچ بہت چلتا ہے. خریدار بھی بےچارے بعد اوقات اتنا جھوٹ بولتے ہوں گے کہ توبہ, میرے بھائی اتنے پیسے ہیں, اتنے پیسے ہیں, اتنے کی گنجائش نہیں ہے, اتنے کی گنجائش نہیں ہے, فلاں ہے, تو میرے کو رائے خدا میں قربانی کرنی ہے, صحیح بولنا, یہ بیکار سی باتیں. ان سب کو پتا ہے کہ آپ قربانی کا جانور لے رہے ہیں, قصائی اس طرح میرے کو پیسے دے گا ہی نہیں. جب بیچ کر یہ جاتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جب بچ جاتے ہوں گے تو اونے پونے داموں یا بیچ کر ہی جاتے ہوں گے, وہ اپنے شہروں میں تھوڑی لے جائیں گے بیچنے والے. ان کو بھی تجربہ اچھا خاصا ہوتا ہے بیچنے کا, اس لیے بارگیننگ کرنے میں بالکل جھوٹ نہ بولیں, کیونکہ وہ ہر بار یہی بولیں گے کہ میرا فائنل ریٹ یہی ہے 20,000. تو آپ بولو گے فائنل بولو تو بولو 19,500 فائنل ہے, پھر آپ بولو گے تو پھر بولے 19 میرا فائنل ہے. تو ان کا ہر فگر فائنل ہوتا ہے عام طور پہ کہ یہ میرا آخری دام ہے, پھر یہ آخری دام کہتے کہتے سیدھے وہ نیچے آ جائیں گے, 20 بولیں گے آپ کو 10 میں بھی رسی پکڑا دیں گے, اتنا دام بتا دے گا آدمی کم کر کر کے کیا کرے. جیسے مدنی قافلوں میں سفر کی بھی حکمت عملی سائیں بھائیوں کو عرض کرتا ہوں میں کہ وہ موقع کی مناسبت سے بندہ دیکھ کر 12 ماہ کی بات کرو, اس سے 92 دن کے قافلے میں سفر کا مشورہ دو کہ 92 دن کا سفر کر لو. اب وہ چیخ مارے گا کہ 12 ماہ 92 دن, تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو 30 دن پہ لے آؤ, پھر وہ تھوڑا چیخ اس کی مدھم پڑے گی, تو انشاءاللہ 12-8 سے 3 دن پر ہو سکتا ہے کہ آسانی سے بینڈ کر دے. اور ڈائریکٹ 3 دن بولو تو پھر چیخے گا 3 دن, میرے کو ٹائم نہیں ہوتا, اجتماع میں بھی میرے کو لیٹ ہو جاتا ہے, وہ 3 دن میں بھی چھٹی کرنی پڑے گی, ترکیب بنانی پڑے گی. تو یہ حکمت عملیاں یہ کاروباری لوگ بہت جانتے ہیں, خالی بکرے میں نہیں اور چیزوں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جانوروں کا دام کیا یا دیگر چیزوں کا, بعض لوگ جن کے ریٹ فکس نہیں ہوتا نا کن چیزوں کے, ان کے ایسے دام بتاتے ہیں کہ آدمی کم کرا کرا کر بھی شرمائے گا کتنے کم کرائے گا. تو وہ جو بولا پھر وہ آخر کار سودا اکثر ہو جاتا ہے, یہ عقل صحیح ہو جاتا ہے, بہت کم کر دیتے, نیچے آ جاتے ہیں, قسمیں کھانے کے باوجود بعض اوقات نیچے آ جائیں گے, میری اتنے کی خرید ہے اور خرید سے کم دام میں بھی دینے کے لیے وہ راضی ہو جاتے ہیں, نقصان کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ میں کوئی متعین ڈائمنڈ دیکھ لیتے ہوں گے یا آپ پر ان کا دل آ گیا ہوتا ہوگا, وہ آپ کو آپ کے لیے یہ دام لے جاؤ, یا اپنے انصاف سے دے دو رسی پکڑو لے جاؤ, کچھ مت دو لے جاؤ. اس طرح بھی وہ اس کو وہ اپنے اس میں بولتے ہیں بھار میں ڈال دیتے ہیں آدمی کہ وہ گھبرا کر وہ سودا کر لے اس سے. تو اللہ کرے کہ وہ خرید و فروخت کے احکام بھی ہمیں صحیح معنوں میں آ جائیں. خرید و فروخت کے احکام بھی سیکھنا فرض ہے جن کو خرید و فروخت کرنے کی حاجت ہے, لیکن اکثر غالب اکثریت کو پتہ ہی نہیں کیا کام بیپاری, تو ادھر میرا خیال ہے اکثریت بیپاریوں کی ہوگی یا ملازموں کی, تو بیپاریوں کے لیے بیپاری کا یہ احکام سیکھنے ہوں گے, اور خریدار تو ہو سکتا ہے کہ 100% ہی ہوں, کچھ نہ کچھ تو خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو خریداری کے مسائل تو سیکھنے ہی ہوں گے عاقل بالغ کو. مسئلہ یہ کہ جس کو خریداری کی ضرورت پڑتی ہو, عام طور پہ سبھی کو پڑتی ہے, تو یہ احکام سیکھنے کے لیے بہار شریعت کے 11ویں حصے میں اس کے احکام پڑھ لیجئے, خریداری کے, بیچنے کے, اجارے کے, اور 21 مدنی پھول ملازمین کے تو نہیں پڑھے ہوں تو آج لے کر راتوں رات پڑھ لیجئے, نہ جانے کتنی غلطیاں ملازمت میں ہوتی ہوں, تو اس سے انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ملے گی اور بہت سمجھنے کو ملے گا انشاءاللہ جل جلالہ عم نوالہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خاص کر ذبحہ سے متعلق میں عرض کر دوں, ذبحہ اگر میں کہوں کہ 99.9 غلط انداز سے ہو رہا ہے جانور ذبح, تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہے, اتنا غلط انداز میں آج کل جانور ذبح ہوتے ہیں. 4 رگیں ہوتی ہیں, ان کو کاٹنا ہوتا ہے, 4 میں سے 3 کا کٹنا یہ لازم ہے. ایک تو غذا کی نالی، ان چار میں ایک غذا کی نالی، ایک سانس کی نالی، دوسری دو رگیں ہوتی ہیں خون کی، موٹی موٹی رگیں ہوتی ہیں. تو یہ کل چار جو ہیں رگیں، دو سانس کی نلی اور یہ غذا کی نلی، یہ دو ہوئی رگیں اور دو خون کی، ان میں سے تین کٹ جائیں، تین شرط ہیں. اگر دو کٹی تو جانور حرام ہو جائے گا، ذبیحہ جو ہے حرام ہو جائے گا. پھر کاٹنے کو تو تین کے بجائے وہ چار کے، چار سے زیادہ ہی کاٹ دیتے ہیں عام طور پر. لیکن جو ان میں دوسری غلطیاں وہ عرض کروں، قبلہ رخ عموماً نہیں کرتے، حالانکہ یہ سنت. زیادہ اگر یاد نہ رکھ پائیں نا، تو آج کل جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس میں آپ جس اینگل پر ذبح کرتے ہیں نا، آج کل سبھی تقریباً اسی اینگل پر ذبح کر رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ذابح معنی ذبح کرنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو یہ ذہن میں رکھیں، جانور آپ پہلے پریکٹس کر لیں، پریکٹیکل کر لیں، جس طرح بھی کر لیں، کہ جانور کو دیکھ لیں کہ اگر اس طرح لیٹاؤں گا میں تو میں قبلے کی طرف منہ کر کے چھری پھیر سکوں گا، تاکہ آپ قصائی کو بھی سمجھا سکے کہ وہ جانور کو اس طرح لٹائے کہ وہ قصائی اگر چھری پھیرے آپ کی اجازت سے تو بھی حرج نہیں ہے، مسلمان ہے تو. قبلے کی طرف اس کا منہ ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، نہیں کرے گا تو مکروہ ہے. اب جانور کا منہ بھی قبلے رخ ہو، یہ بھی کرنا ہے، اور جانور کی پیٹھ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو. پاک و ہند میں قبلہ جو ہے مغرب کی طرف ہے، تو ان مانوں کا مشرق کی طرف پیٹ ہونی چاہیے پاک و ہند میں. تو جانور کو الٹے پہلو پر لٹایا جائے اور اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، کاٹنے والے کا منہ، چھری پھیرنے والے کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو. تو اس طرح لٹانے کے بعد اپنا سیدھا پاؤں گردن کے کچھ قریب رکھے، انہیں پیٹ پر نہ رکھے، گردن کے تھوڑا ہٹ کر، گردن پر بھی نہ رکھے، گردن سے تھوڑا سیدھی طرف سیدھا پاؤں اپنا رکھے، گھٹنا سیدھا گھٹنا رکھے. بعض لوگ پیٹ پر پاؤں رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ میرا خیال ہے اناڑی قسم کے جو ہوتے ہیں نا یہ رکھتے ہوں گے، پیٹ پر گھٹنا دبا کر رکھ دیتے ہیں بےچارے کے، اس سے اس کو ایکسٹرا ایزا ہوتی ہوگی. اس لیے کہ جب ذبح ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کا ذبح کے ساتھ ساتھ خون کے ساتھ ساتھ وہ گوبر بھی نکلتا ہے، حلق سے وہ غذا کی نالی سے گوبر بھی خون کے ساتھ بہنا شروع ہوتا ہے. یہ میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ پیٹ پر گھٹنا جب دباتے ہوں گے نا تو وہ چھولگا لگتا ہوگا اس کے اندر جو بھی غذا ہے، تو وہ اس کو زیادہ ایکسٹرا تکلیف ہوتی ہوگی بےچارے کو. تو اس لیے وہ پیٹ پر ہرگز گھٹنا نہ رکھے، بلکہ اس کی گردن ان کے تھوڑا ہٹ کر اور پیٹ سے بھی ہٹ کر گردن کے سیدھی طرف گھٹنا رکھے، اور چھری تیز ہو، ایسی چھری نہ ہو کہ ستلی بھی نہ کٹے، جس سے بہت تیز ہو چھری، تاکہ جانور کو کم سے کم ایندا پہنچے. اور چھری اس طرح چلائیں کہ اس کی چاروں رگیں کٹیں. اگر عام آدمی کاٹے گا نا، جو یعنی کہ قصاب تو تجربہ کار ہوتے ہیں، عام آدمی کاٹے گا اس کو تجربہ ہوتا نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ مطلب مشورہ دوں گا میں کہ جب آپ کاٹیں نا تو جیسے کہ بالکل سیدھی تو چلے گی، چلتے چلتے تھوڑی یعنی کہ اپنی طرف بھی جھکائیں، تھوڑی نوک کی طرف بھی جھکائیں، یعنی سمجھو گے نصف دائرے کی شکل میں آپ کاٹیں. یہ رگیں جو ہیں، یہ دو رگیں غذا کی اور سانس کی، یہ تو ہوتی ہے بالکل سامنے، یہ تو آپ چھری چلائیں گے تو کٹ جائیں گے، لیکن دوسری رگیں جو یہ سائڈوں پہ ہوتی ہیں، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا نصف یعنی کہ نوک کو جھکا کر، تھوڑا اپنی طرف چھری کو جھکا کر، یعنی کہ ہاف سرکل کے انداز میں، یہ سب اسپیڈ سے لینا ہے. یوں سمجھو جیسے کشتی ڈولتی ہے، یہ چھری آپ کی ڈولے، تو اس طرح یہ دونوں رگیں بھی کاٹ دیں گی. اب اس کٹنے کے بعد بہت بڑا ظلم یہ دیکھا جاتا ہے کہ بکرے کی گردن کو یہ مزید کاٹتے چلے جاتے ہیں قصاب جو ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر وہ مہرا آ جاتا ہے، اس کا مہرا آ جاتا ہے، تو اس میں چھری کی نوک مارتے ہیں، چھری کی نوک مار کے اس کی گردن چٹکاتے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ بلا وجہ کی ایزا ہے، یہ بے زبان کس کو فریاد کرے گا. جانور کو ایزا دینا، یہ یاد رکھیے، جانور کو ایزا دینا یہ مسلمان کو ایزا دینے سے بھی سخت ہے. مسلمان پاورفل ہے نا مسلمانوں کے ملک میں، تو یہ اپنے مقابلہ کرے گا، فریاد کرے گا، تھانے چلا جائے گا، کچھ تو کرے گا، لیکن یہ بے زبان کس کو فریاد کرے گا؟ جو ایک ظالم قصائی کے ہاتھ میں، ظالم اس لیے کہ اب وہ ظلم کر رہا ہے، جب تک اس نے ذبح شرعی کیا یہ ظالم نہیں تھا، اب اس نے ظلم شروع کر دیا کہ اس کو اب مزید چھری خاما کا چلا رہا ہے، گوشت کاٹنے یا مورا کاٹنے سے یا گردن چٹکانے سے کوئی حاصل نہیں ہے، یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے، یہ اپنا تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے غالباً ایسا کرتے ہیں، تو یہ بالکل آپ کے یہاں جو قربانی ہو، یہ چھری جب ایک بار پھر جائے اس کو پہلے سے ہی بتا دیں کہ جب چھری پھر جائے گی چھری ہٹا لینا، چھری میں نہیں لگانے دوں گا، چھری بھی نہ لگانے دیں اس پر ہاتھ بھی نہ لگانے دیں، ہاتھ بھی آپ اپنے اوپر قیاس کیجئے نا کہ آپ کے ہاتھ میں یا پیر میں زخم ہے اور زخم پر آپ اگر ہاتھ لگاؤ گے تو آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، ہے نا، ہاتھ لگانے نہیں دو گے کسی کو، یہ بے زبان کس کو فریاد کے ہاتھ سے دباتے رہتے ہیں بےچارے کی وہ کٹی ہوئی گردن کو، جبکہ اس میں جان باقی ہے، ابھی بےچارہ ہل رہا ہے تڑپ رہا ہے، رحم آنا چاہیے، اسی طرح گائے پر بھی کم ظلم نہیں ہوتا، اول تو گائے کو پتھریلی زمین پر نہ گرایا جائے جہاں کنکر پتھر ہو، بےچاری کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، پھر آپ بولو گے قبلہ رخ کرو، اب یہ پتھروں پر اس کو گھسیٹیں گے تو جو اس پر گزرے گی، اپنے اوپر قیاس کیجیے نا کہ آپ کو کوئی گھسیٹے اور آپ میں ہو بھی کوئی بےچارہ وزن دار، اس کو کوئی کنکروں پتھروں پہ ڈال کے گھسیٹے تو کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں پتا چل جائے گا، پھر شاید گائے پر رحم آئے، آئے تو آئے، لیکن لوگ تو اس کو تماشا بناتے ہیں، گائے بےچاری چلاتی ہے، بکرا بے بے کرتا ہے، یہ ہنستے ہیں کہہ کے مارتے ہیں، تو باس تک، تو اس لیے گائے کو اول تو فریش جگہ پر کم سے کم تکلیف ہو اس طرح گرا جائے، اور اس زاویے پر پہلے سے گرانے کا اینگل اس کو سمجھا دیں کہ قبلے کی طرح منہ کس طرح ہوگا، دیکھو کس طرح گرائیں گے، لیفٹ سائڈ پر گرانا ہوتا ہے، الٹی کروٹ بکرا ہو جائے گا، الٹی کروٹ ہی اس کو لٹانا ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح گرائیں اور گھسیٹنے کی حاجت نہ ہو اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے اور کاٹنے والے کا منہ بھی قبلے کی طرف رہے، اس طرح اس کو پہلے سے تھوڑی اس پر محنت تو کرنی پڑے گی، وہ ہاں کرے گا بےچارا اب جو اپنے نصیب، اور پھر یہ کہ چھری مارنے کے بعد اس کو ذبح کرنے کے بعد ابھی اس میں جان باقی ہوتی تو یہ گردن کی کھال ادھیڑتے ہیں اور لوگ بالکل تماشا اس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ گردن کی کھال ادھیڑتے ہیں اور پھر وہ چھری جو ہے وہ دل کی طرف اندر گھونپتے ہیں، اس سے دل کی رگیں کاٹتے ہیں، آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہو، دل کی رگیں کاٹتے ہیں اور اس سے خون کے فوارے ابلتے ہیں، الگ ذبح یہاں سے جو ہو چکا، اب یہ اسپیشلی اپنا یہ خود ساختہ ذبح اندر دل کا کرتے ہیں، اس ظلم سے ان کو کون روکے، میں تو برسوں سے ابلک گھوڑے سوار رسالے میں بھی یہ باتیں لکھ کر میں نے پیش کر دی ہیں، مگر اب کیا کروں، یہ اتنا عام ظلم ہے کہ ان مظلوموں پر کوئی ترس کھانے والا نہیں، ان جانوروں پر، تو اس طرح یہ آپ سے جہاں جہاں ممکن ہو روکا کریں، اپنے جانور کے یہاں بھی روکیں اس کو کہ چھری چل گئی پھر چھری اس کے ہاتھ سے لے لے کے اب میں لگانے نہیں دوں گا، چھری نہ لگانے دوں گا نہ ہاتھ لگانے دوں گا، تو یہ بولے گا یہ جلدی ٹھنڈی نہیں ہوگی، بولا ٹھیک ہے، بولے شام تک یہ تڑپتی رہے، تڑپنے دو، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اب گھبرائیں نہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جب یہ چاروں رگیں کٹ گئی تو اب زندہ رہنے کا کہاں تصور ہے، اب تو یہ انشاءاللہ قیامت کو اپنے کو ملے گی ثواب کی صورت میں انشاءاللہ، تو یہ ضرور کیجئے گا مہربانی کر کے، جہاں جہاں آپ کا بس چلے وہاں محبت سے پیار سے انفرادی کوشش کے ذریعے کہ روکیے تاکہ تکلیف کم سے کم، جزاک اللہ، اسی طرح اونٹ کا ذبح کرنا مکروہ ہے، اونٹ کو ذبح کرنا مکروہ ہے، نہر کرنا سنت ہے، اب نہر کرنا یہ سب کو آتا نہیں ہوتا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ تجربہ کار آدمی کر سکتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ گردن کے نیچے لبا ہوتا ہے تو لبے کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے اس میں نوک دار چھری، تیز ترین چھری نوک دار، نیزہ بھی لکھا ہے، نیزہ تو خراب ہوتا نہیں ہے نا، نیزہ بارے ہمارے یہاں مستعمل نہیں ہے، لیکن نیزہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی نوک دار چھری ہو، نوک دار چھری سے جو ماہر ہو وہی کر سکتا ہے نہر، تو وہ اس مخصوص جگہ پر بے شک پہلے کوئی چونا یا کوئی کلر لگا دے تاکہ نشان خطا نہ جائے، جانور کو باندھ کر یا جس طرح بھی اس کو قابو میں رکھا جائے، تو وہ اس کو نوکدار چھری سے اس جگہ گھونپ دے، اور وہ جو ماہر ہوگا وہ گھونپ کر فوراً نہیں نکالے گا، وہ گھونپ کر اندر تھوڑی گھما دے تاکہ یہ چاروں رگیں یا کم از کم تین رگیں یہاں بھی کٹنی ضروری ہے، تو یہ اس طرح گھمائے گا نا تھوڑا سا، تو یہ یعنی ڈالے گا، یہ چھری گھونپے گا پھر یوں کر کے تھوڑا سا پھرا کے نکال لے گا تو یہ کٹ جائیں گی اس کی رگیں چاروں، اب وہ خون کا فوارہ ابلے گا اور یہ بہت جلدی گر جائے گا اونٹ. اب گرنے کے بعد یہ عام ظلم ہے کہ تین جگہ مزید اس کے ذبح کرتے ہیں بیچارے کو. یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے, جب اندر کی رگیں کٹ گئی. اب اس نے زندہ رہنا نہیں ہے نا, اس نے مرنا ہی مرنا ہے, ٹھنڈا ہونا ہی ہے. اب یہ بلا وجہ کاٹتے ہیں, یہ عام ہے, تو یہ بھی نہ کرنے دیں آپ. اگر اونٹ سے آپ کی ترکیب بنے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اونٹ. یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ ذرا دیکھی بھالی باتیں ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس طرح اونٹ کو بھی ظلم سے بچائیں, گائے کو بھی بچائیں, بکرے کو بھی بچائیں. یہ ڈیوٹی سنبھال لیں آپ, انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, لاکھوں جانور کٹتے ہیں, ہر جگہ ظلم ہوتا ہے, اور یہ بےچارے سلوٹر ہاؤس میں یہ جانوروں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا, یہ تو اندیکھا ہے. یہاں دیکھا ہوا کم از کم ہم روکیں اس کو, جس کا ذنے غالب ہے کہ ان کو روک سکتا ہے, منع کر سکتا ہے کہ یہ مان جائے گا, تو روک لے اس کو, سمجھائے اس کو. میرے منہ سے اناڑی نکلا, کہ اناڑی جو ہوتا ہے وہ پیٹ پر گھٹنا رکھ کے دبائے گا تو اس سے بےچارے گا نکل جاتا. تو اناڑی پر بات چلی تو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ایک تعداد ہوتی ہے جو موسمی قصائی ہوتے ہیں, اور وہ بقرعید کے دنوں میں یہ کام کرتے ہیں. جیسے نیم حکیم خطرہ جان, تو نیم قصائی خطرہ کھال. کھال ہوتی ہے قیمتی, اور کھال کو بناتے ہیں وہ چارنی, یعنی ادھر سے چیکا ہمارا, ادھر سے کاٹا, ادھر سے نو. تو ان کا کہ جو کام نہیں جانتا, گوشت کا بھی وہ ہڈیوں کا قیمہ بنا دے. ان کے بیچاروں کے اوزار بھی اکثر صحیح نہیں ہوتے. اب یہ غلط کر رہا ہے, کھال کو نقصان پہنچ رہا ہے اپنی, اس کی وجہ سے وہ نا تجربہ کاری کی وجہ سے. تو کھال ہمارے یہاں قیمتی ہے, جن ممالک میں کھال پھینک دی جاتی ہے ان ممالک میں چلو ٹھیک ہے ٹکڑوں میں کھال نکالے, کوئی حرج نہیں ہے کہ پھینکنا ہی ہے نا. یہاں کھال پھینکی نہیں جاتی, یہاں تو قیمت ہے, بکتی ہے. تو اس طرح کھال کو اس نے اپنی نا تجربہ کاری کی وجہ سے نقصان پہنچایا, اس نے سیکھا نہیں. اس طرح کھال میں بہت سارا گوشت وہ چھوڑ دے گا, اس کو آتا ہی نہیں کھال اتارنا. کھال اتارنے کی بھی ایک یعنی کہ وہ ترکیب ہوتی ہے, اس کو فن ہے یہ, کہ وہ کھال اتارنے کا جو ماہر ہوگا وہ اس طرح اتارے گا کہ گوشت کی جو تہ ہوتی ہے وہ اگر تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی نا, تو گوشت کی تہ کھال میں لگی ہوئی چلی جائے گی اور وہ اترتی چلی جائے گی. بہت بڑی تہ گوشت کی, آپ نے دیکھا ہوگا کھال میں بہت بڑی تہ گوشت کی لگی ہوتی ہے, چربیاں رواج جس کو بولتے ہیں وہ لگی ہوتی ہے. تو یہ نا تجربہ کار جو اناڑی ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. تو اس طرح وہ خطرے کھال بھی بنتے ہیں اور خطرے گوشت بھی بنتے ہیں. گوشت خطرہ کیا ہو تو نافذ ہو جاتا ہے نقصان, خطرہ تو وہ کہ شاید نقصان ہو جائے, یہاں تو یقینی ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے کھال کو گوشت کو. تو ان کا ایسا کرنا کیسا, اس طرح ان کی اجرت کا شرعی کیا حکم ہوگا, ان کا یہ کام کرنا اجرت پر کہ میں تمہارا بکرا کاٹ دوں. اب وہ غلط کاٹ رہا ہے, کھال بھی پھاڑ رہا ہے, گوشت بھی اندر جا رہا ہے, ہڈیوں کے چورے بنا رہا ہے, یہ عرف سے ہٹ کر سارا کام کر رہا ہے. کھال تو پوری اتارنا, یا عرف کیا ہے, تو ضروری ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. تو اس اب یہ تو علماء کرام ہی حکم شرعی بیان کریں, میں حکم شرعی بیان نہیں کرتا. میرے ذہن میں یہ سوالات ابھر رہے ہیں کہ مجھے یہ غلط لگتا ہے ایسا کرنا, کہ جس کو ایسا کرنا ہے وہ پہلے سلوٹر ہاؤس کا رخ کرے اور تجربہ حاصل کرے, کسی ماہر کے انڈر میں کام کر کے کھال اتارنا سیکھے, گوشت بنانا سیکھے. جب یہ ایکسپرٹ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے کام کرے. تو اسے چند سکوں کی خاطر ایسا نہ کرے کہ لوگوں کا گوشت خراب ہو, کھال سے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کو بھی نقصان ہوتا ہے, بہت نقصان ہوتا ہے, کروڑ کا نقصان ہوتا ہوا, اتنی کھالیں خراب ہو جاتی ہیں, اس میں کٹ جاتی ہیں. پھر جو بیچنے سنگل کھال جائے گا وہ کٹی پھٹی, تو اس کو بھاؤ نہیں آئے گا پورا. وہ تو جو ادارے ہوتے ہیں نا ان کے لاٹ بکتے ہیں, تو خریدنے والا وہ پتا ہوتا ہے کہ کتنی کھالیں اس میں ڈیمیج ہوتی ہیں, ان کو اندازہ ہوتا ہے, اس حساب سے وہ ریٹ نکلتا ہے. لیکن ایک کھال اگر آپ نے گائے کٹوائی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو مسجد کے لیے بیچ کر دے دوں گا پیسے, اور یہ آپ نے اناڑی سے کٹوائی 150 روپے بچانے کے لیے, اور کھال اگر 1200 کی فریش کھال جاتی تھی تو یہ اس کے آپ کو 400-500 ملیں گے, اگر جگہ جگہ سے کٹی ہوئی تو شاید 200-300 ملے, بہت یعنی فرق پڑ جائے گا کٹی ہوئی کھال کا. تو اس لیے ماہر قصائی سے ہی یہ کام کروائیں, یہ میرا آپ کو بہت تاکیدی مشورہ ہے. چلتا پھرتا پکڑ کر وہ جو طے ہو گیا جیسا دام ہوا تو وہ، بلکہ پہلے سے اگر بک کروا لیں، یہ مہنگا بہت ہوتا ہے پہلے سے، میں سمجھتا ہوں اس میں، لیکن یہ کہ اگر پہلے سے ہو جاتا ہے اور ماہر ہو، جو دکان لگاتا ہے نا اس کی یا سلوٹا ہاؤس میں کام کرتا ہے، وہ ماہر ہوتے ہیں اس کے عام طور پہ، تو یہ انشاءاللہ آپ کو اس سے نقصان سے بچیں گے. اب یہ ماہر ہوتے ہیں تو یہ ان کے بعض سائڈ ایفیکٹ ضرور ہیں. بعض سائڈ ایفیکٹس میں یہ ہیں کہ ان کو معلومات بہت ہوتی ہے، چالاک بہت ہوتا ہے. بہترین گوشت کا پیس یہ نکال کے الگ رکھ لیتے ہیں، گول گول پیس نکال لیں گے، پھر یہ آپ کو بول دیتے ہیں، یوں بعض شریف ہوتے ہیں بول دیں گے، بعض یہ آپ آگے پیچھے ہوں گے تو اپنی ٹوکری میں بھی ڈال دیتے ہوں گے، یہ آپ کو بول کے لیں گے کہ یہ میں لے رہا ہوں، اور آپ مروت میں ہاں بول دیتے ہیں. یہ لین دین جو ہوا نا یہ درست نہیں ہے. دوسرا کوئی کیوں اتنا خوبصورت پیس آپ کا اٹھا کے نہیں جا رہا، مجالے کو ہاتھ تو لگا لے بوٹی کو آپ کی. یہ اس لیے نا کہ یہ آپ کا مطلب اجرت پر یہ کام کر رہا تھا. گوشت بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کا تھوڑا جو گوشت لے لیتے ہیں، یہ ایک طرح سے عرف ہو گیا ہے، یہ لیتے ہی تھوڑا بہت گوشت بہترین پیس جو ہے وہ نکال کے یہ لیتے ہیں. یہ مجھے تو یہ بھی اجرت کا حصہ لگ رہا ہے، اگرچہ یہ صراحتن اجرت نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس پر عرف ہو گیا، یہ کچھ نہ کچھ لیتے ہیں اس میں. تو اب یہ گوشت لے لے تو اس کو نہ لینے دیں، یہ لے لے گا، آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، زبان آپ کی بھاری پڑ جائے گی، مگر آپ کو اس کو بہت اچھے الفاظ میں کہ معذرت چاہتا ہوں، آپ یہ واپس رکھ دیجیے. پھر جب یہ واپس رکھ دیں اور اب یہ مایوس ہو جائے گا، آپ نہیں دیں گے، اب بے شک آپ پوری گائے اٹھا کر اس کو دے دیں. اگر پہلے سے بولیں گے کہ میں آپ کو رکھوا رہا ہوں، آپ رکھ لو تو میں پھر اپنی مرضی سے آپ کو دوں گا، تب تو وہ تسلی ہو جائے گی، نہ تو پھر تو بات گڑبڑ ہوگی. آپ ویسے ڈائریکٹ وہ بول دیں صراحتن کہ آپ دے دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں قربانی کی سعادت بخشے.